هیچ کی از رفتن من قصه نخورد، هیچ کی با موندن من شاد نشد. وقتی رفتم کسی قلبش نگرفت، بغض هیچ آدمی فریاد نشد. وقتی رفتم کسی قصه‌اش نگرفت، وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد. دل من میخواست تلافی بکنه، پس چش هیچ کسی عاشقم نکرد، پس چش هیچ کسی عاشقم نکرد. وقتی رفتم نه که بارون نگرفت، هوا صاف و خیلی هم آفتابی بود. اگه شب میرفتم و خورشید نبود، آسمون خوب میدونم مهتابی بود. دم رفتن کسی گفت سفر بخیر، که واسه کسی پژمرده نبود، گلا اما همه پژمرده بودن. کسایی که واسه شون مهم بودم، همه شاید یه جوری مرده بودم. وقتی رفتم کسی قصه‌اش نگرفت، وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد. دل من میخواست تلافی بکنه، پس چش هیچ کسی عاشقم نکرد، پس چش هیچ کسی عاشقم نکرد. وقتی رفتم نه که بار